นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิ พระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าพระตถาคตสอนสองเรื่องเรื่องแรกก็คือให้พวกเธอทั้งหลายเห็นบาปโดยความเป็นบาปเถิดข้อที่สองเมื่อเห็นบาปด้วยความเป็นบาปแล้วเห็นรู้จักโทษของมันให้เบื่อหน่ายในบาปนั้นให้คลายกำหนัดละความยินดีให้หลุดพ้นจากบาปนั้นคำสอนนี้สั้นแต่ก็มีความหมายที่น่าสนใจก็สังเกตข้อแรกก็คือพวกเราทั้งหลายยังไม่เห็นบาปโดยความเป็นบาปยังไม่เห็นกิเลสโดยความเป็นกิเลสหมายความว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นบาปเรากลับเห็นว่าเป็นบุญในทำนองเดียวกันสิ่งที่เป็นบุญบางทีก็กลับมองมาเป็นบาปก็ได้เมื่อเราไม่เห็นบาปกำลังใจที่จะละบาปก็ไม่เกิดขึ้นความเบื่อหน่ายความกลัวความละอายก็ไม่เกิดขึ้นนั้นท่านให้เราดูให้เห็นแล้วก็พยายามปฏิบัติในเรื่องของบาปกรรมหรือกิเลสเราอาจจะแยกได้ว่ากิเลสบางอย่างมันไม่ดีอย่างเห็นได้ชัดปัญหาก็เพียงเพราะว่ามันยังมีอำนาจเหนือจิตใจเรายังละไม่ได้อยู่ในพวกรู้ว่าไม่ดีแต่อดไม่ได้พวกนี้ตรงนี้ก็ยังดีตรงที่ว่าเรารู้ตัวว่ามีปัญหาเราก็ยังยอมรับว่าตัวนั้นเป็นบาปแต่ก็ยังมีบางอย่างที่มันติดพันกับสิ่งที่ดีบ้างหรือติดพันกับสิ่งที่จำเป็นบ้างพวกนี้ที่จะยากยกตัวอย่างคือหลวงพ่อชาท่านเคยสอนพวกเราเรื่องการฉันอาหารว่าการฉันมากเกินไปนี่มันง่ายการอดข้าวนี่มันง่ายไม่ยากแต่การฉันอาหารแต่พอดีด้วยความสำรวมนี่ยากอ